کیا غرض در در پھرو آپ جیسا پیر ہوتے کا غرض در در پھرو آپ جیسا پیر ہوتے کیا پیرو سے سب کچھ ملا ملا یا یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے دب دبا ہے تیرا یا غوث اعظم دستگیر مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا شاہ جینا کی آمد مرحبا قطب الاقطاب کی آمد مرحبا مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا میرے مرشد کی آمد مرحبا شہ جیلاں کی آمد مرحبا بغداد کے سلطان کی آمد مرحبا شہ اولیاء کی آمد مرحبا قطب الاقطاب کی آمد مرحبا غوث الاغواث کی آمد مرحبا شہباز لامکانی کی آمد مرحبا محبوب سبحانی کی آمد مرحبا قطب ربانی کی آمد مرحبا قنجل نورانی کی آمد مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث مدد یا یا یا اعظم مرحبا یا اعظم مرحبا یا مرحبا یا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ کانا ایک قطرہ پیا کانا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر میرے غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہ جیلاں کی آمد مرحبا مرحبا یا غوث اعظم غوث اعظم مرحبا غوث اعظم مرحبا یا غوث سلطان ولایت غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک میں رب کی نعمت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد مرحبا میرے پیر کی آمد آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث خدارا نظرے کرم، خدارا نظرے کرم، خدارا نظرے کرم، خدارا نظرے کرم، خدارا سرکار نظرے کرم، بھر دو میرا خالی کاسا، بھر دو میرا خالی کاسا، بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے کہ دنیا، جھولی کو میری بھر دو سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، داغ مارا مارا ایسے سخی کا منگتا، پھر داغ مارا مارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، کمینہ مجھ سائے، کمینہ کہاں مجھ سائے، کمبا کہاں آستاں تمہارا، کہاں مجھ سائے کمبا کہاں سلسلہ تمہارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، سب سا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا کے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا کے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا کے، سب کا کوئی نہ کوئی بجز تمہارے، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا، نظرے کرم خدارا۔